placówkę. Więcej informacji na stronach gov.pl/rodzina lub ZUS.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 listopada, punktualnie 18. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Na drogach trwa akcja Znicz. Policja mówi, że sytuacja jest wyraźnie lepsza niż w latach ubiegłych. Światełko pamięci dla Rosy i Bernardynów o Dniu Wszystkich Świętych w Wilnie opowie nasz reporter. Z powodu coraz gorszej sytuacji epidemicznej w Czechach od dziś nowe restrykcje sanitarne. Duży ruch na drogach w całym kraju i w okolicach cmentarzy. W ramach akcji Znicz ruch monitorują tysiące policjantów. W Małopolsce do tej pory statystyki są dobre, mówi Joanna Biel-Radwańska z Komendy Wojewódzkiej w Krakowie. Od piątku do wczoraj odnotowaliśmy 19 wypadków, których nie było ofiar śmiertelnych. 26 osób zostało rannych. Można powiedzieć, że w porównaniu do akcji Znicz, która miała miejsce w 2019 roku, ten stan bezpieczeństwa jest dużo lepszy. A w całej Polsce od początku akcji odnotowano 246 poważnych wypadków, w których zginęło 18 osób. Od piątku policjanci zatrzymali prawie 1000 nietrzeźwych kierowców. Statystyki dotyczące Dnia Wszystkich Świętych poznamy jutro rano, a o 18.30 w Trójce najświeższy raport drogowy, który przygotowują dziennikarze Polskiego Radia Kierowców. W uroczystość Wszystkich Świętych Polacy odwiedzają groby swoich bliskich, m.in. na cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu. Na znak pamięci o zmarłych modlą się, zapalają znicze i składają kwiaty. Trzeba pamiętać o tych, którzy z nami byli, żyli, coś dla nas zrobili, a teraz my możemy zrobić coś dla nich. Żeby to światełko dalej kontynuowało najmłodsze pokolenie, tego ich uczymy. Odwiedzam moją znajomą pułkownik spod Monte Cassino. Była z zawodu pielęgniarką, była pierwszą kobietą w Polsce, która otrzymała medal Sally Nightingale. Kiedy możemy, to w każdy dzień zmarłych tutaj przychodzimy, ponieważ to jest wojsko, to my. I trzeba dodać, że mamy też kwatery. Nie śpieszymy się absolutnie, ale kwatery dla siebie też tutaj mamy. Historia cmentarza na Oksywiu sięga roku 1936. Po katastrofie lotniczej generała dywizji Orlicz-Dreschera przyjaciele wykupili grunt na Oksywskiej Skarpie i utworzyli tam cmentarz wojskowy. Harcerze, wolontariusze i mieszkańcy Wilna ustawiali i zapalali dziś znicze na zabytkowych wileńskich nekropoliach w ramach akcji Światełko Pamięci dla Rosy i Bernardynów. Łączymy się z naszym korespondentem Kamilem Zalewskim, który obserwował przebieg tej akcji. Kamilu, jaki jest jej wynik? Dobry wieczór. Wynik akcji to pięknie oświetlone nekropolie. Nasi rodacy znicze ustawiali nie tylko na Roście, ale tak jak wspomniałaś, na równie starej i nie mniej ważnej nekropolii na cmentarzu bernardyńskim na Wileńskim Zarzeczu. Dariusz Żybort, prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rosą, powiedział, że w tym roku dzięki udziale wielu Wilnian całą akcję udało się przeprowadzić o wiele szybciej i sprawniej niż w poprzednich latach. Akcja się jak najbardziej udała. W tym roku zebraliśmy około 11 tysięcy zniczy. 2 tysiące zapłonęło na cmentarzu bernardyńskim, około 9 tysięcy na Rosie. Pogoda dopisała, dużo harcerzy, właśnie uczni, wolontariuszy. Wilnian przyszło pomóc w zapalaniu zniczy. A sami mieszkańcy Wilna niezwykle chętnie brali udział w tej akcji. Pytanie przeze mnie, czy światełko pamięci jest potrzebne? Odpowiadali, że tak. Wiele osób podkreślało, że Rossa to ważne miejsce pamięci dla wszystkich Polaków. Trzeba, jak nie trzeba, trzeba. To jest nasza historia, nasze życie, no jak nie trzeba, trzeba, zawsze trzeba. To już była Polska. Każdego roku z całą rodziną przychodzimy, żeby pomóc z tymi zniczami, żeby tą światłość dać dla tego cmentarza. No i rzeczywiście tę światłość widać. Oprócz akcji Światełko Pamięci na Roście odbyła się też kwesta na rzecz innych zabytkowych wileńskich nekropolii. O czym z Wilna mówił Kamil Zalewski. Dziękuję za relację. Minionej doby potwierdzono w Polsce 4894 nowe zakażenia koronawirusem. To o 66% więcej niż tydzień temu. Zmarło 13 osób. Resort Zdrowia podkreśla, że choć najnowsze dane pochodzą z weekendu, to pokazują trend wzrostowy liczby nowych zakażeń. Rośnie też liczba osób, które z powodu COVID-19 trafiają do szpitali. Zajętych jest ponad 7200 łóżek. W Czechach obowiązują od dziś nowe restrykcje sanitarne. Rząd w Pradze wprowadził je z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Pracownicy restauracji muszą m.in. sprawdzać zaświadczenia o szczepieniach lub testach. Od dziś dostęp do bezpłatnych prewencyjnych testów na koronawirusa mają tylko dzieci i młodzież do 18 roku życia, a także wszyscy, którzy przyjęli przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko COVID-19 lub nie mogą się zaszczepić z przyczyn medycznych. Za darmo test mogą nadal wykonać także osoby ze skierowaniem. Skrócono okres ważności negatywnego wyniku testu. W przypadku testów PCR z 7 do 3 dni, a w przypadku testów antygenowych z 3 dni do 1. Dziś wchodzi w życie obowiązek kontrolowania certyfikatów covidowych u gości lokali gastronomicznych. Klientów musi sprawdzać obsługa lokali. Dotąd takie uprawnienia miały tylko służby sanitarne i policja, a kontrole przeprowadzano wyrywkowo. Wojciech Stobba, Polskie Radio Praga. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pogodnie we wschodniej połowie kraju. Poza tym chmury i deszcz przesuwające się z zachodu ku centrum. Najmocniej popada od Pomorza Zachodniego po Dolny Śląsk. Nocą od 2 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum 6 do 9 na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku. Jutro w ciągu dnia w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć jedynie na Podlasiu bez opadów. Poza tym popada najmocniej od Pomorza po Dolny, Górny Śląsk i Małopolskę. Jutro w dzień od 6 stopni na Pogórzu, 9 na zachodzie i południu, do 13 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. W przeddzień zaduszek, w Dniu Wszystkich Świętych, jak świętują górale, jak obchodzony jest ten dzień i te dni, między innymi na Pęksowym Brzysku. O tym już za chwilę. Podzielonym murem schody po lewej. prawie 10 minut po godzinie 18. Zakopiański cmentarz na Pęksowym Brzysku to jedna z narodowych nekropolii. Dr Maciej Pinkwart, autor książki o tym ważnym w historii Polski miejscu, podkreśla, że jego zdaniem to również najmniej smutny ze wszystkich cmentarzy. Smutek na cmentarzach bierze się stąd, że patrzymy na to jako miejsce, które przypomina nam śmierć, odejście ludzi, którzy tam są pochowani. Natomiast na starym cmentarzu patrzymy przede wszystkim na ludzi, których znamy z działalności, która przetrwała ich śmierć. Są to artyści, są to pisarze, muzycy, a nawet tak bym powiedział, że jeżeli znajdziemy na starym cmentarzu tam bardzo wielu przewodników tatrzańskich, to przecież oni przetrwali w opowieściach o Tatrach, czyli krótko mówiąc, stary cmentarz raczej nam kojarzy się paradoksalnie z życiem, a nie ze śmiercią. I może dlatego jest to może najmniej smutny, a jednocześnie może najbardziej literacki cmentarz, z jakimi tutaj na Podhalu mamy do czynienia. Ja tu mam pradziadków i rodziców. Jeżeli się mieszka cały czas w jednej miejscowości, miejscowość była kiedyś mała, więc wszyscy żeśmy się jakoś znali i nasze korzenie również są znane. Po sąsiedzku po prostu. Kiedyś pan mieszkał u nas, był przyjacielem i mojego taty i dziadka, więc staram się. Ja mam chwilę czasu zadbać. Niektórzy nie mają rodzin, bo to może i byli przyjezdni ludzie pochowani. No ale staramy się po prostu, żeby nie było to tak zaniedbane. Do 1908 roku był to jedyny cmentarz w Zakopanem, w związku z czym każdy, kto tam od mniej więcej 1850 roku pożegnał się z życiem, no to tam właśnie trafiał. I dlatego ja nie akceptuję takiego sformułowania, że jest to cmentarz zasłużonych. No, są tam niewątpliwie ludzie zasłużeni, choć i te zasługi niekiedy bywają, jak to w naszej historii, albo dyskusyjne, albo zmienne, ale też są zwyczajni ludzie, którzy wcale nie są gorsi, chociaż pewnie to się tak mówi, że śmierć wszystkich równa. No śmierć tak, ale nagrobki już nie. W czyj grób panie przygotowuje? Moich rodziców i brata. Kiedyś byli na hali Kondratowej, w tej chwili są tutaj, na tym Pęsowym Brzysku wśród swoich znajomych. Ojciec był również jako przewodnik i w Toprze pracował, tak samo brat, no i mama. No i jest to tak wspaniały taki cmentarz, gdzie rzeczywiście dla tych ludzi gór to jest jedyne takie właściwe miejsce spoczynku. Naprawdę spoglądają tam w te góry. No i tylu tu rzeczywiście przewodników, poetów. Także miejsce przepiękne. Tu bym wymienił trzy osoby z trzech różnych branż. Dionizy Beck, redaktor naczelny najlepszego zakopiańskiego pisma, Przeglądu Zakopiańskiego, który stworzył jakby całą legendę Zakopanego jako miasta, gdzie przyjeżdża się do Tatr. Druga postać to Tadeusz Gąsienica-Giewont. Przemiły człowiek, fantastyczny przewodnik, aktor filmowy, kobieciarz, jakich mało i miał potem powody, bo niezwykle był przystojny i szarmancki. A bardzo blisko Tadka Giewonta jest grup moich wielkich mistrzów, Zofii Witolda Paryskich. To są osoby może bardzo symboliczne, bo i związane z Tatrami, i z literaturą, i ze sztuką. Trzeba pamiętać o swoich bliskich. To jest bardzo ważne. Cmentarz pełen sentymentów. Warto tutaj bywać, odwiedzać, zadumać się, pomyśleć. On jest tak związany integralnie z Zakopanem, łącznie z ofiarodawcą. Nasz reporter Przemysław Bolechowski odwiedził zakopiański cmentarz na Pęksowym Brzysku i rozmawiał z doktorem Maciejem Pinkwartem, autorem książki o tym ważnym w historii Polski miejscu. O ważnych tradycjach związanych z Dniem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym już za chwilę porozmawiamy z naszym gościem. Teraz 13 minut po 18. I'm not pure, I guess that I'm too much.

Za chwilę najświeższe informacje pogodowe, ale że wiele osób teraz w drodze, czy w czasie powrotów właśnie z odwiedzania grobów bliskich, sprawdzamy, co dzieje się na naszych drogach. Radio Navigator. Patryk Bedliński, Polskie Radio Kierowców. Słuchamy uważnie. Cały czas korkuje się autostrada A4 pod Bochnią między Tarnowem a Krakowem. Na S3 też niełatwo, szczególnie mowa o trasie Zielona Góra-Sulechów. Na 187 kilometrze osobówka uderzyła w bariery. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale uwaga na utrudnienia. Zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Sulechowa. W Lubelskiem nieciekawie między Piaskami a Krasnym Stawem. Na 125 kilometrze zderzyły się trzy osobówki. Poszkodowana jest jedna osoba, kierowcy poruszają się naprzemiennie. Taka sama organizacja ruchu między Działoszynem a Pajęcznem, to już droga 42 i jej 95 kilometr. Tam zderzyły się trzy samochody osobowe. Z kolei na 50 zderzyły się dwie osobówki. Tu mowa o trasie Błońsk-Ciechanów w miejscowości Koziminy-Stachowo. Na 30 kilometrze pojazdy poruszają się naprzemiennie. W tym wypadku poszkodowana została jedna osoba. Także jedna osoba została ranna w wypadku między Radzyniem Podlaskim a Łukowem na drodze 63. Na 309 kilometrze koło Dminina zderzyły się dwie osobówki. Kierowcy i tu poruszają się naprzemiennie. A na koniec województwo śląskie i trasa lokalna. W Starej Wsi, położonej między Wilamowicami a Dankowicami, samochód osobowy wjechał do rowu, no i z tego powodu droga jest nieprzejezdna. Patryk Bedliński, bardzo dziękujemy. Radio Navigator Trójki. Na bieżąco informacje z dróg w systemie DAB+, w aplikacji mobilnej Polskiego Radia Kierowców. Jest 18.30. Wieczorem i nocą pogodnie we wschodniej połowie kraju, poza tym chmury i deszcz. Najwięcej opadów od Pomorza Zachodniego po Dolny Śląsk. Nocą od 2 stopni na Suwalszczyźnie do 9 na Pomorzu Zachodnim. Jutro w dzień w miarę pogodnie, ale też będzie się chmurzyć. Najwięcej opadów od Pomorza po Dolny Górny Śląsk i Małopolskę. Jedynie na Podlasiu bez opadów. Jutro w dzień od 6 stopni na Pogórzu, 9 na zachodzie i południu, do 13 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. A już za chwilę w audycji popołudniowej zapraszamy do Trójki. Zaprosimy Państwa do wysłuchania reportażu. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know. About you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe Za 26 minut 19. Reportaż w Trójce. A dziś zapraszamy na opowieść o 11-letniej Magdalenie Wieliczko, młodziutkiej poetce, która zmarła po kilkuletnich zmaganiach z chorobą nowotworową. W Muzeum Literatury na Rynku Starego Miasta w Warszawie odbył się wieczór promocyjny tomiku poezji Madzi. Pierwszy nad wyraz dojrzałych. Poetka nie doczekała tej chwili. Przed nami reportaż Madzia, autorstwa Grażyny Wielowiejskiej. To odejście Magdusi było w snach. Jesteśmy razem na łące, siedzimy, piękna łąka, jest bardzo dużo mleczu, żółtego, przepięknie, i gdzieś tam w oddali las. I jest tak cudownie, atmosfera jest naprawdę piękna i nagle Magdusia ode mnie odbiega. I to tak szybko, nie jestem w stanie jej dogonić. I myślę sobie, Magdalena, dokąd ty biegniesz? I krzyczę na nią. Ona mówi, mamusiu, ja idę do wujka, więc mówię, do jakiego wujka? I wpadam do tego lasu za nią. Ten las jest przerażająco ciemny. I stoi na rozdrożu. I sobie myślę, Panie Boże, w którą stronę ja mam teraz pójść? I koniec snu. Muzeum Literatury na Rynku Starego Miasta w Warszawie. Rozpoczyna się wieczór niezwykły. Promocja tomiku wierszy Magdaleny Wieliczko. Autorka nie doczekała tej chwili. Zmarła, mając niecałe 12 lat. Witam Państwa bardzo gorąco w imieniu Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową. Sztuki nie tworzą ludzie młodzi, zdrowi, szczęśliwi i piękni. Prawdziwą sztukę tworzy cierpienie. Chciałabym Państwa poprosić, aby odpowiedzieli sobie na pytanie, czy robię ze swoim życiem to, co mogę, to, na co mnie naprawdę stać, czy jest w nim sens. Sensu życia nie można odziedziczyć, nie można kupić, nie można dostać, trzeba go życiu nadać. Magda nadała swojemu życiu sens. Brała udział we wszystkich konkursach, jakie były, czy występy były, czy to recytatorskie, czy takie przedstawienia szkolne w Domu Kultury. Było jej wszędzie pełno. Nawet powiedziała o niej pani z Domu Kultury, że proszę panią, Madzia jest taką dziewczyną do wszystkiego. Pływała, jeszcze startowała na zawodach szkolnych, 4 grudnia to było. To była druga klasa. Po świętach Bożego Narodzenia troszkę gorzej się poczuła po prostu. Ale takie ogólne osłabienie i to nas zaniepokoiło. Te osłabienie nie mijało. No i już na przełomie roku, po Sylwestrze, postanowiliśmy pójść do lekarza, do przychodni rejonowej. Jeszcze żeśmy wezwali prywatnie lekarza i stwierdził powiększoną śledzionę czy coś takiego i zalecił badania krwi. Miała też na lewej ręce duży taki siniak. Myśmy też nie wiedzieli, ale uderzyła się, może pływa, może chodzi, może bardzo długo schodziło. To jest ogromna taka plama. Morfologia była wręcz fatalna i diagnoza była, że to prawdopodobnie jest białaczka. I od razu do szpitala, na oddział i intensywne leczenie. To nas po prostu powaliło. Co będzie dalej? Jak my będziemy żyć? Jak będzie żyło dziecko? To i tak to stopniowo po prostu przyjmowaliśmy do wiadomości. Pierwsza faza była bardzo udana. Wyniki były zadowalające. Organizm jeszcze nie był wycieńczony. Miała bardzo silny organizm, który właśnie się odzajemniał i choroba pięknie się zwalczała, bez żadnych powikłań. Jest to długotrwałe leczenie, 14-52-dniowych cykli, to około 3 lat jest. takiego pobytu domowo-szpitalnego, leczenie na zabiegi, chodzenie, wracanie do domu. Po 14 cyklach nie było żadnych załamań. Lekarze byli bardzo zadowoleni. Urodziny żaby Michaliny. Po trawie skacze żaba zielona. Pędzi przez łąkę, bo jest spóźniona. A gdzie się tak śpieszy? Na urodziny do swojej kuzynki żaby Michaliny. Już prawie nadeszła urodzin godzina, a żaba z sił opada i wzdychać zaczyna. I gdy już dotarła na urodziny, wytrzeszczyła oczy, nie ma Michaliny. Nie ma Michaliny, nie ma też przyjęcia. Za to biedna żaba dostała wzdęcia. Przyszedł jakiś pająk, pokłonił się nisko i powiedział: proszę żaby odwołane wszystko. Zaczęła pisać pod wpływem, chyba, mnie się tak wydaje, choroby. Choroba jakby wyzwoliła to drugie ja z niej, po prostu czymś trzeba się zająć. A Madzia w każdej wolnej chwili pisała. W szpitalu były takie malutkie wiersze, które się nie znalazły, zupełnie odrębne, a w domu powstawały te największe wiersze. Zawsze miała przy sobie zeszyt, jest ten zeszyt mamy, jest to rękopisy i pisała. Ona chciała nam powiedzieć przez te 11 lat, które było jej dane, że świat jest piękny, że go kocha. W tych wierszykach to wszystko jest. Że to słońce jest dla niej boskim cudem, które się pokazuje, które świeci, które daje nam tyle ciepła. Że cała przyroda to jest coś niesamowitego. Zadebiutowała już w trakcie choroby. I to był taki przegląd twórczości szkół podstawowych Warszawa i okolice w 98 roku. To wtedy miała ile lat? Niepełne jeszcze 11 lat. I właśnie tam w tej książeczce, bo to jest takie zbiorowe wydanie, były jej dwa wierszyki tam na strychu i drugi wierszyk bez tytułu. Tam na strychu, tam na górze można spotkać panią burzę. I gdzie niegdzie kilka dziur, popękany stary mur. Czasem zdjęcia kolorowe, kapelusze wystrzałowe, popękane szyby w oknie, no i taty stare spodnie. Stary fotel i poduszka i dziecięce małe łóżka, jakiś bukiet zeschłych róż i na półkach wielki kurz. Chociaż miejsce to lubimy, to się bardzo go boimy. Nie powiedzieliśmy Magdusi tego wprost. Powiedzieliśmy jej to po jakimś czasie. W pierwszej fazie nie wiedziała, że choroba jest aż tak groźna i że jest zagrożenie życia, bo to szło ku dobremu i wtedy jeszcze była mała, miała 9 lat. Magdusia miała w sobie taką siłę ducha, a poza tym nie lubiła właśnie ludzi takich mazgajów, którzy się nad sobą użalają. To była jej chyba najmocniejsza strona charakteru. To, że ona nigdy nie okazywała swoich słabości, tych fizycznych. Ten ból, który widziała na naszych twarzach, bo to było wypisane. No, nie można się uśmiechać wtedy, kiedy nie ma się na to ochoty. Ona po prostu nie chciała nas zasmucać. Ona nie chciała, żebyśmy my jeszcze bardziej cierpieli. Mama, to jest taka osoba, co cię wysłucha i na dobranoc powie ci do ucha bajkę o 7 smokach i o pięknej księżniczce, co Loki ma jak 3 koki. Ta osoba jest tylko jedna, nie jest to krewna, lecz ukochana moja mama. Dzieci zaczynają rozumować, a szczególnie właśnie w chorobie osiągają wiek dojrzalszy bardzo wcześnie w porównaniu do rówieśników swoich, którzy by ona, jak nawet była zdrowa, to poziomem i zachowaniem jakoś tak przerastała całą swoją klasę. Bo ona naprawdę myślała, no mogę tak się odważyć jak już dorosły człowiek, tak jakby już pewien etap w życiu przeżyła i zdawanie sobie takie pełne sprawy to nastąpiło właśnie w ostatniej może nawet fazie leczenia, wtedy kiedy tych jej kolegów, koleżanek ubywało i tak niechętnie inni mówili co się z nimi dzieje, więc ona na pewno wyczuwała, że to nie jest tak do końca prawdą to co my mówimy. Miała takiego starszego kolegę właśnie. Oni się po prostu lubili. To taka pierwsza niespełniona miłość może była, bo Paweł też jako starszy, ale lubił, pisał listy i Madzia do niego też razem dzwonili. Jedno z drugim się komunikowało. I w pewnym momencie, a on był też chory, tak samo, tak? Chory na tą samą chorobę i na tą samą odszedł. On po prostu przeszczep się nie udał. i wspólnie leczyliśmy się. My tak mówimy, bo rodzice też, żeśmy się też znali i my zawsze tam się używa. Jak idziemy, to że my na zabieg, my wracamy. W pewnym momencie Pawła zabrakło, a Madzia po prostu nie śmiała nas pytać, bo chyba wiedziała, jaka będzie odpowiedź. Myśmy jej tłumaczyli, że on wyjechał na leczenie do zagraniczne, do Stanów, bo tam mają rodzinę. Może uwierzyła, może nie, ale jednak chyba wiedziała. Czekam na ciebie. Jestem sama. Nagle poczułam zimną kroplę na mej skórze. Przeszedł mnie dreszcz, jakby lodowata strzała przeszyła moje serce. Zaczęło padać. Moja sukienka zrobiła się mokra. Z moich włosów spływały strumienie deszczu. Jestem sama. Stoję bez ruchu. Czekam na ciebie, bo wiem, że kiedyś wrócisz. Nawet jeżeli to leczenie się kończy, to co dalej? Bo to nie jest gwarant, że już będzie wszystko w porządku. I mi się wydaje, że i Magdusia pod świadomości jej również było to pytanie. Co dalej? Czy ja już jestem całkowicie zdrowa? No mi się wydaje, że jednak były obawy i z jej strony. Dlatego, że napisała wierszyk, który nas poraził. Był to wierszyk napisany przez Magdusię w trakcie, kiedy już kończył się cały cykl leczenia. Właśnie więc to nas zastanowiło, że w tej podświadomości naszego dziecka jednak ten nawrót choroby istniał. No i wtedy zaczęliśmy mieć z powrotem obawy. No tak, bo Madzia tak nas zaciekawiło, koniec choroby, a ten taki entuzjazm był stonowany. Jeszcze miała koleżankę, do tej pory znaczy jest koleżanka, leczy się. I ona bardziej jakoś się cieszyła, to była starsza koleżanka, 3 lata, a Madzia jakoś to tak, no koniec choroby, no to mówimy, uśmiechnij się trochę tego, a to jakoś tak było u niej. W żalu i smutku, tak jak w bólu i cierpieniu, boli cię dusza, więc ukrywasz się w cieniu swej osoby ukrywasz swą twarz. Ukrywasz swoje winy, co je w sercu masz. Dusisz wszystko w sobie, nie mówiąc ani słowa, lecz kiedy je odkryjesz, twa dusza będzie zdrowa. Choroba nie przekreśliła jej możliwości, dlatego że bardzo chciała się uczyć języków. Niemiecki ją pasjonował, angielski. No, to wszystko, co robiła, wkładała swoją duszę, tak mogę powiedzieć. Madzia dużo projektowała. Projektowała dużo różnych strojów i wieczorowych, i młodzieżowych, i sukien ślubnych. Była pasjonatką. Interesowała się oprócz tego kuchnią. Potrafiła nam tak umilić, upiększyć wieczór, kiedy byliśmy sami w domu, że powiedziała, zostańcie tu w pokoju, ja za chwileczkę przyjdę. I ona sama szła do kuchni, przyrządzała według niej wybrany jakiś posiłek, czy to była sałatka, czy przekąska na zimno, po prostu lubiła to. Sałatkę z tuńczyka, to było bardzo dobre, jak robiła zawsze z czegoś. I sałatka wiosenna. I sałatka wiosenna była. Z serem właśnie takim, to były najlepsze dania, ale i koreczki bardzo szybko robiła. Marzenie to było morze i w późniejszym etapie mieć pieska. Na działce mego dziadka można znaleźć bratka, róże, fiołki, maki, a nawet ślimaki, jabłka, śliwki, grusze. Te wszystkie owoce zbierać muszę. Ziemniaczki, buraczki, kabaczki mamy na nie smaczki. A brzoskwinie, morele, czy to nie za wiele? Nie za wiele, proszę pana, jeszcze ciasto jest z banana. A na deser daję słowo, że zjem babkę owocową i w dodatku z czekoladą, rodzynkami, marmoladą i popiję oranżadą. Ale dosyć tej przechwałki, przecież nie zjem całej działki. To wszystko, o czym my dopiero dowiadujemy się teraz, rozmawiając z panią psycholog ze szpitala, ona to nam dawała do zrozumienia w tych wierszykach. Bo napisała taki wierszyk w formie listu. Drogi ojcze, droga matko, chociaż piszę do was rzadko i niekiedy mało mówię, bo się w słowach trochę gubię. to pozdrawiam was dziś szczerze, bo te słowa w dobrej wierze piszę wam na przekonanie, lecz to trudne jest zadanie. Myślę sobie, że niedługo zadowolę się tą nudą, która wciąż panuje w domu i nie daje spać nikomu, bo trudno tłumaczyć mi, co w mojej głowie sobie tkwi. Ten wierszyk daje nam odpowiedź, prawda? Nie dopuszczaliśmy tej najstraszniejszej myśli, że to wróci z taką siłą i że nasza Madzia zgaśnie po... 2 miesiące po wypisaniu nastąpił nawrót choroby. Nasza służba zdrowia się zreformowała. Było nam naprawdę trudno przy tym nawrocie, gdzie te środki były tak uszczuplone, że była taka rozmowa, że to już po prostu nie ma sensu dalej leczyć i praktycznie stoczyliśmy bój z ordynatorem szpitala, którego bardzo szanowaliśmy i wręcz taką sympatią ogromną, żeśmy do niego zapałali, a tu nagle nie ma sensu, najlepiej będzie, jak państwo zabierzecie Magdusię do domu i co, i jak, i ja mówię, jak pan sobie to wyobraża, jak ja mogę powiedzieć dziecku, słuchaj, to już jest koniec i nie ma dalej żadnych szans. Może byłam w tym momencie niesympatyczna, ale uważam, że zrobiłam tak, jak powinna zrobić każda matka. Postanowiliśmy leczyć Magdusię do końca. No trudno. Przecież ból jest ten sam. Wtedy, kiedy już naprawdę wyczerpane zostały wszystkie możliwości, przeszła przez 3 etapy leczenia i faktycznie nie było poprawy, zabraliśmy ją do domu po to tylko, żeby odeszła tutaj. Piękna młoda twarz, czysta, biała, nieskalana żadną raną, delikatna, zawsze świeża, nieznająca pracy ani bólu, zawsze taka sama, młoda, delikatna, jak jedwa, odciągnięta od prawdy i rzeczywistości. Magdusia wiedziała, że to już jest ostatnia jej chwila i ja o tym wiedziałam. To nie było takie wprost, co się ze mną stanie. To było mówione w innej formie. To były takie pożegnania się, długie przytulania, trzymania się za rękę, patrzenie sobie w oczy, jakieś wspomnienia, uściski niesamowite. Możeśmy się przytulały i ja z nią po prostu w tą ostatnią noc spałam. Mi się wydaje, że gestami żeśmy sobie powiedziały wszystko. Takie ostatnie słowa jej, które mąż wychwycił, ja akurat ich nie słyszałam, żebyśmy pamiętali. Dobry czas, istnienia sens, dobry rytm, żwawy krok i piękny dzień. Dobra każda chwila, co wiecznie trwa. Dobrą chwilą jestem ja. Chwila nadziei, dobry każdy radosny dzień, chwila pomyślności, bo chwila szczęściem jest. Czułam, że powinnam zagrać, ponieważ ona teraz miałaby chyba 13,5 roku, a ja mam 14 lat. Ja jestem podopieczną Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Przyjeżdżam do Warszawy z Poznania na koncerty organizowane przez tą fundację. Znałaś ją? Nie, ja jej nie znałam. Otrzymałam tomik wierszy. Jestem bardzo zdziwiona, że tak młoda osoba może ująć w słowach tak niesamowite uczucia, bardzo mi się podobały te wiersze. Jest pewna podświadomość takiego dziecka, które w pewnym okresie od do przeznaczonym musi zrobić to, co przez całe życie niektórzy robią. Ona to osiągnęła. Chciała być poetką. Została poetką. Dużo osób pisze, ale te wiersze mają swój poziom. Ja już nie mówię o tych takich pierwszych wierszykach związanych z przyrodą, gdzie ona właśnie napawa się pięknem przyrody, całego świata, ale te właśnie te wiersze, ukryta dusza, cisza. Nie jesteśmy w stanie usiąść i napisać takiego wiersza. Madzia jest w tych wierszach jednak. Pozostanie i te wierszyki po prostu będą o tym świadczyły, że była taka dziewczynka, że po prostu w tym, co ją spotkało w takiej ciężkiej chorobie, potrafiła z siebie tyle dać i tyle pokazać. Wiersz autorstwa Magdaleny Wieliczko, naszej młodej poetki, pod tytułem Morze, recytowany przez nią. Wspaniałe jest morze, potężne i głębokie. Wspaniałe są też fale, przejrzyste i wysokie. I piasek ten złocisty, droższy mi niż złoto. Pojadę nad morzem, chociażby i po to. Pojadę nad morzem po to jasne słońce. Pojadę nad morzem po bursztynę błyskającą. Wiatru przyjemną ochłodę. Pojadę nad morzem po tą morską swobodę. Była to opowieść o 11-letniej Magdalenie Wieliczko, młodziutkiej poetce, która zmarła po kilkuletnich zmaganiach z chorobą nowotworową. W Muzeum Literatury na Rynku Starego Miasta w Warszawie odbył się wieczór promocyjny tomiku poezji Madzi, wierszy nad wyraz dojrzałych. Poetka tej chwili nie doczekała. Był to reportaż Grażyny Wielowiejskiej zatytułowany Madzia.